Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Ja. Så er vi her igen. Og jeg er glad for, at I er her igen og stillet ind på Radio 24/7 her en lørdag aften, selvom der er så meget, man kan foretage sig på sådan en lørdag aften. Så har I valgt Farao Cigar. Tak for det. Ja, det kan jo også godt være, at I hører det som podcast på et eller andet andet tidspunkt. Det er jo også en mulighed. Men trods alt, tak. Jeg plejer jo hver lørdag aften at læse højt for jer. Det skal være en gammel historie, fordi forfatter og eventuel oversætter skal have været død i mindst 70 år. Så koster det nemlig ikke noget. Så er det kun mig, der koster. Men det giver jo også et stort råderum, trods alt. I øjeblikket er jeg i gang med en historie af den amerikanske forfatter Edgar Allan Poe. Han levede fra 1809 til 1849, så han har været død i mere end 70 år. Men så er der oversætteren, og oversætteren var jo Jacob Hansen, som også var forfatter i egen ret, som det hedder. Og jeg har læst en fortælling for jer forrige gang, som hedder Universaldirken, som Jacob Hansen havde skrevet, og novellen Elise. Og de var for henholdsvis 1904 og 1905, for Jacob Hansen døde desværre i 1909. Men han nåede lige i 1907 at oversætte to store bind af Edgar Allan Poes fortællinger. Den historie, jeg gik i gang med, det var jo en af hans kriminalhistorier. Edgar Allan Poe var simpelthen faderen til al moderne kriminallitteratur. Det kan man roligt sige. Og i tre af hans mest kendte krimihistorier introducerede han en parisisk detektiv, som er fuldstændig et forbillede for Sherlock Holmes og Poirot og andre af den type opdagere, som slutter sig frem af forskellige mere eller mindre indlysende kendsgerninger. Og så har han i øvrigt også en hjælper, som er ham, der skriver eventyrene ned, så at sige. Og det vil sige, at ja, det er så indlysende, at Monsieur Auguste Dupin i Paris og den unavngivende fortæller er prototypen på Holmes og Watson og Poirot og Hastings og så videre. Og fortællingen Morderne i Rue Morgue, som jeg begyndte på, er den første, også den første fortælling, som handler om mysteriet om det lukkede rum, som der er mange senere krimiforfattere, der har taget op og givet forskellige løsninger. For det er jo klart, at hvis et rum er låst indefra, og der er foregået en forbrydelse derinde, så kan det jo ikke have været helt tomt. Men hvordan kan man komme ind og komme ud igen? Det er spørgsmålet. Historien handler om en ældre dame og hendes ugifte datter, der bor sammen i et hus i Rue Morgue i Paris. Og de er altså blevet myrdet og maltrakteret. Men da naboerne hører skrig fra huset og kommer væltende ind, så er værelserne låst indefra. Og der er ikke noget, der tyder på, at nogen har flygtet ud af værelserne. Ud af dørene kunne de jo ikke komme, for der kom menneskemængden væltende op, og de hørte altså stemmer indefra. Og de kunne heller ikke have flygtet bagefter, fordi der stod jo folk ude på gaden og i haven og så op mod de her vinduer, hvorfra der lød disse frygtelige skrig. Men ikke desto mindre, da man så kom ind, så man jo, at interiøret var fuldstændig molestreret. Møbler og ting og sager lå væltet rundt, og den unge frøken fandtes proppet langt op i skorstenen med hovedet nedad og død. Og neden for vinduet så man den gamle dame med halsen skåret over. Men der var ikke noget, der tydede på rovmor, fordi alle deres penge og den ældre frue havde lige været i banken dagen før. Der var masser af penge, de lå der stadigvæk. Hvad er det, der er sket, og hvorfor? Dupin og hans medhjælper har været henne og bese lokaliteterne og gået rundt om huset osv. Vi sluttede jo der, hvor Dupin nu var ved at ligesom resumere sagen for sin ven. Fordi efter at have gået rundt om huset og tænkt sig om, så havde han jo sådan set allerede fundet ud af, hvad løsningen var. Og det er han ved at fortælle til sin ven, som er ham, der skriver det ned også. Man skal også lige sige, at de stemmer, som man hørte fra værelserne deroppe, de er blevet udlagt meget forskelligt. Der er flere vidner af forskellig nationalitet, og de har alle sammen udlagt stemmerne som talende forskellige sprog. Og det gør dem måske ikke særlig troværdige, kan man sige. Og så er der spørgsmålet om, hvordan kan man komme ind og ud af sådan en lejlighed på anden sal i et tomt hus. Og der var Dupin ved at forklare, at man kunne kravle op af en lynafleder, og man kunne svinge sig hen til vinduerne ved en stor skod uden for vinduet. Og det har han undersøgt. Han har undersøgt vinduerne. De var godt nok ikke til at åbne, men han har fundet ud af, at det var de nu alligevel. Det så bare sådan ud. Og så kunne man altså på den måde komme ind, men man skulle godt nok være meget behændig. Og mens han forklarer det her for sin medhjælper, så siger han, at om lidt så vil det banke på døren, og så vil der komme en ind. Og så skal vi være parat med pistoler, så den, der kommer ind, ja, hvis ikke han er morderen, så er han i hvert fald en farlig person, sandsynligvis, som måske vil gøre modstand. Og så siger han her, jeg tror, det var her omkring, vi sluttede, jeg går lige lidt tilbage. De må huske på, at jeg har forudsat en ganske overordentlig grad af behændighed som fornøden til fuldførelsen af så dumdristigt og farefuldt forhavende. Jeg vil for det første vise dem, at det lader sig udføre. Men for det andet og fornemmelig vil jeg fastslå, at dertil udkræves en ganske usædvanlig, en næsten overnaturlig behændighed. De vil måske sige, at jeg i egen interesse hellere skulle undervurdere end overvurdere den omstændighed. Sådan plejer man vel at gøre for retten. Men fornuften har helt andre formål, nemlig at erkende sagen til bunds. Jeg vil netop bede dem sidestille den af mig fremhævet usædvanlige behændighed og den højst ejendommelige, skingrende eller rå og uregelmæssige stemme, hvis nationalitet ikke to vidner kunne blive enige om, og at hvis udbrud intet enkelt ord kunne opfanges. Ved disse ord dæmrede der hos mig en vag og halvklar forestilling om, hvad Dupin egentlig mente. Jeg var på nippet til at forstå, ligesom man under tiden kan være lige ved at erindre, og dog ikke blive sig sin erindring bevidst. Min ven gik videre. De ser, sagde han, at jeg har vendt op og ned på spørgsmålet. Før talte vi om at undslippe, nu om at trænge ind i værelset. Jeg havde den hensigt at vise, at vejen var den samme i begge tilfælde. Lad os nu vende tilbage til værelset og tage tingene i øjesyn. Det påstås, at sekretærens skuffer var blevet plyndret, skønt mange klædningsstykker endnu fandtes i den. Det er en højst urimelig antagelse, en blot og bare gætning, til med en tåbelig og intet mere. Hvor kan vi vide, at de sager, der fandtes i skufferne, ikke var alt, hvad disse havde indeholdt? Fru Lepenet og hendes datter levede overordentligt tilbagetrukken, så ingen fremmede hos sig, gik sjældent ud og havde således ikke brug for talrige dragter. De, der fandtes, var netop sådanne, som man kunne vente at finde i disse damers eje. Hvis en tyv havde stjålet noget, hvorfor havde han da ikke taget de bedste? Hvorfor ikke alt? Kort sagt, hvorfor lod han 4.000 franc i guld ligge for at belæse sig med en bylt linned? Guldet blev ravet. Næsten hele denne bankdirektøren Mignot omtalte sum fandtes i poser på gulvet. Se derfor ganske roligt bort fra den forvirrede forestilling om et motiv, der er opstået i politimændenes hjerner på grundlag af en del af vidnesbyerne, der handler om penge afleveret ved husets dør. Sammentræf, der er 10 gange så mærkværdige som dette. Penge, der afleveres om året og inden 3 dages forløb begås på modtageren, hænder os alle hver time på dagen, uden at vække den ringeste opmærksomhed. I al almindelighed er sådanne sammentræf at betragte som store anstødstene for de mennesker, hvis uddannelse intet har lært dem om sandsynlighedernes teori. Den teori, som de mest ophøjede emner for menneskelige undersøgelser netop skylder deres mest strålende belysning. I nærværende tilfælde ville guldets forsvinden i forbindelse med dets aflevering 3 dage til foran have betydet noget mere end et træf. Ovennævnte forestilling om et motiv ville være blevet styrket. Men som sagen nu forholder sig, kan vi ikke tænke os guldet som forbrydelsens motiv, uden samtidig at anse gerningsmanden for en så vakkelvoren tåbe, at han på en gang må have lavet guldet såvel som sit motiv i stikken. Lad os nu fastholde de punkter, som jeg her har henledt deres opmærksomhed på. Den ejendommelige stemme, den usædvanlige behændighed, den højst overraskende mangel på motiv, og lad os så kaste et blik på selve mordet. Her findes en kvinde, der er kvalt og presset op i skorstenen med hovedet nedad. Sådan plejer almindelige mordere ikke at bære sig ad. Mindst af alt handler de sådan med deres offers lig. De må indrømme, at i den måde, hvorpå liget var presset op i skorstenen, er der noget højst unaturligt. Noget, der absolut strider mod vores tilvante forestillinger om menneskelig handlemåde, selvom vi antager gerningsmændene for at stå på det lavest mulige trin. Og læg så vel mærke til den umådelige styrke, der må være anvendt for at presse liget så fast op i den snævre åbning, at flere mænd måtte slå sig sammen for blot at drage det ned igen. Også andre beviser er der på udfoldelsen af en ganske vidunderlig styrke. På ildstedet blev der fundet tykke lokker, meget tykke lokker, grå menneskehår. De var revet ud med rode. Men der skal meget gode kræfter til for på en gang at rykke 20-30 hår ud. De så ligesom jeg de omtalte hårtotter. Deres rødder endte i klumper af kød og hud. Et sikkert bevis på den uhyre styrke, der må være anvendt for på en gang at løsrive måske indtil 500.000 hår. Den gamle dames strube var ikke blot skåret over, hovedet var fuldstændig skilt fra kroppen, og kun en barberkniv var anvendt som våben. Jeg beder dem til lige at lægge mærke til den dyriske vildhed, der kendetegner ugerningen. Jeg taler ikke om sårene på fru Lepenets lægeme. Herr Dumas og hans ærede kollega påstår, at de må være tilføjet med et eller andet stumt instrument, og deri har de ganske ret. Det stumpe instrument var gårdens brolægning, på hvilken offeret faldt fra vinduet ved sengen. Denne anskuelse kan synes ret selvfølgelig, og dog opstod den ikke hos politiet, så vidt som de skænkede skodderens bredde nogen tanke, fordi sømmenes tilstedeværelse havde ligesom hermetisk forseglet deres bevidsthed mod den forestilling, at vinduerne overhovedet havde været åbnet. Hvis de nu lægger alt dette sammen, den sælsomme uorden i værelsen, den overvældende behændighed, den overmenneskelige styrke, der er udfoldet, den dyriske vildskab, dette slagteri uden motiv, denne rædslernes farse, der synes blottet for al menneskelighed, og denne stemme, som folk af mange forskellige nationer ikke kunne blive klog på, og som ikke udtalte et eneste tydeligt og skelneligt ord, hvad resultat kommer de så til? Det kriblede mig i kroppen af rædsel, da Dupin gjorde mig dette spørgsmål. En gal mand, sagde jeg. En rasende afsindig har øget denne død, undsluppet fra et galehus i nabolaget. Nå, I visse henseender svarede han, at deres anskuelse velbeføjet, men en gal mands stemme har selv under den vildeste paroxysme intet til fælles med den besynderlige stemme, der blev hørt på trappen. Gale folk tilhører en eller anden nation. Deres tale kan vel mangle ordenes, men aldrig stavelsernes sammenhæng. Desuden ser en gal mands hår ikke ud som det, jeg nu holder i hånden. Jeg vristede den lille tot ud af fru Lebenets krampagtigt lukkede hånd. Lad mig nu høre deres mening om dette hår. Dupin, sagde jeg stærkt rystet. Det er højst besynderligt. Det er ikke menneskehår. Det har jeg heller ikke påstået, sagde han. Men lad os, før vi går videre, kaste et blik på den lille skitse, som jeg her har tegnet. Det er en nøje gengivelse af det, der i en del af vidneudsagnene beskrives som blodunderløbende kvistelser og dybe mærker efter negle på frøken Lebenets hals. Og en anden del af herr Dumas Etienne, som en række stærkt farvede pletter, der øjensynlig skyldes tryk af fingre. De vil lægge mærke til, vedblev min ven, i det han bredte papiret ud på bordet foran os, at denne tegning vækker forestillingen om et fast og sikkert greb. Taget har ikke glippet. Hver eneste finger har bibeholdt, vel sagtens til offerets død, det frygtelige greb, hvormed den fra først af knugede sig fast. Forsøg nu samtidig at anbringe alle deres fingre, som mærkerne udviser. Jeg forsøgte det forgæves. Måske lader vi ikke sagen komme til sin ret. Papiret ligger udbredt på en plan flade, men menneskets hals har form som en cylinder. Har jeg et stykke brænde af passende omfang, svøb papiret om det og gør forsøget endnu en gang. Jeg forsøgte det, men med endnu ringere held end forrige gang. Disse mærker, sagde jeg, de stammer ikke fra et menneskes hånd. Læs nu dette afsnit af Cuvier, sagde Dupin. Det var en nøjagtig anatomisk og almindelig beskrivende opsats om den store guldbrune orangutang fra de ostentiske øer. Disse pattedyrs mægtige legemsbygning, deres vidunderlige styrke og behændighed, deres glubende vildskab og deres hang til efterligning er velkendt af alle. Jeg forstod med ét mordet og alt det skrue. En beskrivelse af det dyrs fingre, sagde jeg, da jeg havde til indbragt læsningen. Det svarer jo nøje til tegningen. Jeg indser intet dyr uden en orangutang, at den her omtalte slags kan have frembragt de mærker, som de har gengivet deres tegning. Og denne gule hårtot hører også hjemme hos Cuviers dyr. Jeg forstår blot ikke de nærmere omstændigheder ved denne frygtelige begivenhed. Desuden hørtes jo to stemmer i trætte, og det er utvivlsomt, at den ene var en franskmands. Ganske rigtigt. Og de vil rent et udtryk, der næsten enstemmigt af vidnerne tillades denne stemme, nemlig udtrykket Mon Dieu, min Gud. Og som af et af vidnerne, Montani, konditoren, fuldkommen rigtigt mentes at rumme en bebrejdelse, en irettesættelse. På disse to ord har jeg fornemmelig bygget mit håb om gådens fuldstændige løsning. En fransk mand var medvidder til mordet. Det er sandsynligt, ja. Det er meget mere end sandsynligt, at han var uden mindste lod og del i den blodige ugerning, som fandt sted. Orangutangen kan være sluppet bort fra ham. Han kan have fulgt efter den lige til værelset, men under de foreliggende omstændigheder vil det sikkert have været umuligt for ham at indfange den igen. Den er stadig i frihed. Jeg vil ikke gå videre i disse gissninger. Jeg har jo ikke ret til at kalde den mere, siden de tankeglimt af, hvilke jeg har sammenført dem, knap nok godkendes af min egen forstand, og jeg langt mindre vil kunne gøre dem indlysende for andres. Lad os da kalde dem gissninger, og tale om dem som sådan. Hvis den omtalte franskmand, som jeg formoder, virkelig er uskyldig i forbrydelsen, så vil dette avertissement, som jeg i aftes på hjemvejen indleverede på Le Monde's kontor, et blad, der har sat sig varetagelsen af de søfarendes interesser til opgave, og som beses meget af søfolk, får ham til at aflægge os et besøg. Han rakte mig avis, når jeg læste følgende. Fanget. Tidlig om morgenen, den morgen, da mordet fandt sted, blev en stor guldbrun orangutang af Borneo-arten fanget i Boulogne-skoven. Ejeren, om hvem det vides, at han er matros på et maltesisk skib, kan få dyret tilbage mod at godtgøre sin ejendomsret og betale omkostningen ved dets tilfangetagelse og forvaring. Man henvender sig 3. sal, nummer de og datten, gade det og det, Faubourg Saint-Germain. Hvordan kan de vide, at han er matros på et maltesisk skib, sagde jeg forbavset. Jeg ved det ikke, sagde Dupin. Jeg er ikke sikker på det. Har jeg imidlertid en lille stump bånd, der at dømme efter dets form og fittede ydre, og øjensynligt har været brugt til at binde håret i en af disse piske, som sømænd holder så meget af at gå med. Desuden er det bundet en knude, som kun anvendes af søfolk og særligt af malteserne. Jeg samlede båndet op ved foden af lynaflederen. Det kan ikke have tilhørt nogen af de myrdede. Hvis jeg alligevel tager fejl i den formodning, at franskmanden er matros på et malteserskib, så vil den form, jeg gav mit avertissement, dog ingen skade gøre. Hvis jeg tager fejl, vil han blot antage, at jeg er blevet vildledt af en tilfældighed, som han ikke vil grublicere nærmere over, men hvis jeg har ret i min formodning, er meget vundet. Da franskmanden er medvider om en uskyldig i mordet, vil han naturligvis blive betænkelig ved at svare på avertissementet og forlange sin orangutang. Han vil resonere som så: jeg er uskyldig, jeg er fattig, en orangutang er meget værd for en mand i mine kår. Skulle jeg nu gå hen og miste den af tåbelig frygt for en mulig fare? Her er den, inden for min rækkevidde. Den er blevet fundet i Boulogneskoven, langt borte fra morstedet, hvorledes skulle mistanken nogensinde kunne falde på et umælende dyr. Politiet er på vildspor, de har ikke fundet det mindste holdepunkt. Selvom de skulle komme dyret på spor, vil det være umuligt at bevise min medviden, eller indvikle mig i skyld på grund af den medviden. Desuden, jeg er kendt. Den averterede betegner mig som dyrets ejermand. Jeg er ikke klar over, hvor meget han ved. Hvis jeg lader være med at forlange en egen del af så stor værdi tilbage, og om hvilket det vides, at den tilhører mig, så udsætter jeg i hvert fald dyret for mistanke. Det stemmer ikke med min politik at henlede opmærksomheden på mig selv, så lidt som på dyret. Jeg vil gå efter avertissementet, få min orangutang tilbage og holde den bag lås og slå, til sagen er død hen. I dette øjeblik hørtes trin på trappen. Vær parat med pistolerne, sagde Dupin. Men de må hverken bruge dem eller vise dem frem, før jeg giver signal dertil. Gadedøren havde fået lov til at stå uaflåset, og vores gæst var trådt ind uden at ringe på, og var nået et godt stykke op ad trappen. Nu syntes han imidlertid at tøve, og vi hørte ham gå ned igen. Som Dupin ilede hen imod døren, hørte vi ham vende tilbage. Og denne gang gjorde han alvor af det, gik rask op ad trappen og bankede på døren til vort værelse. Kom ind, råbte Dupin i en munter og jovial tone. En mand trådte ind. Han var øjensynlig matros. En høj, kraftig, muskuløs skikkelse med et vist fandenivoldsk udtryk i ansigtet, der egentlig ikke klædte ham ilde. Hans ansigt, der var stærkt solbrændt, skjultes mere end hals af kindskægget og mustaschen. I hånden havde han et solidt egespir, men så ellers ud til at være ubevæbnet. Han bukkede kajtet og bød os god aften på et fransk, der mindede om Neuchâtel, men dog ingenlunde fornægtede sin parisiske oprindelse. Vær så god og så plads, sagde Dupin. Jeg antager, de er kommet i anledning af orangutangen. Sandt at sige, er jeg lige ved at misunde dem den. Det er et sjældent smukt, utvivlsomt et meget værdifuldt dyr. Hvor gammel tror de, den kan være? Matrosen åndede ud som en mand, der er blevet befriet fra en utålig byrde, og han svarede roligt: det kan jeg ikke sige, men mere end 4-5 år kan den ikke være. Har de den her? Nej. Vi er skam ikke indrettet på at have den. Den er anbragt i en hestestal i Rue du Bourg, tæt herved. De kan få den i morgen tidlig. De kan vel bevise deres ejendomsret? Ja, det kan den her forlade sig på. Ja, det vil ligefrem gøre mig ondt at skilles fra den, sagde Dupin. Ja, selvfølgelig er det ikke min mening, at de skal have haft alt den ulejlighed for ingenting, sagde matrosen. Det kunne man jo ikke vente. Og jeg er villig til at betale findelønnen, hvad der kan være ret og rimeligt, forstår sig. Godt, sagde min ven. Det er alt sammen, som det skal være. Lad mig se, hvad skal jeg forlange? Åh, nu har jeg det. De skal som belønning give mig alt den oplysning, de er i stand til, om disse mor i Rue Morgue. Dupin sagde disse ord meget sagte og meget roligt. Han gik lige så roligt hen til døren, låste den af og stak nøglen i lommen. Derpå trak han en pistol frem af brystlommen og lagde den stilfærdigt på bordet. Matrosens ansigt blussede, som om han var ved at kvæles. Han sprang op og greb sin stok, men i næste nu sank han tilbage i stolen. Han skælvede stærkt, og hans ansigt var dødblegt. Han sagde ikke et ord. Det gjorde mig inderlig ondt for ham. Min ven, sagde Dupin beroligende, de ængstes uden grund. Vi har intet ondt i sinde mod dem. Jeg giver dem mit ord som gentleman, som franskmand på, at vi ikke tilsigter at skade dem. Jeg ved meget godt, at de er uskyldige i forbrydelsen i Rue Morgue. Men det kan ikke nytte at nægte, at de på en vis måde er indviklet i den. Af hvad jeg allerede har sagt, kan de slutte dem til, at jeg har haft midler til at skaffe mig underretning om den sag, som de end ikke har kunnet drømme om. Forholdet er altså dette. De har ligget under for det uundgåelige. De er ikke delagtige i brøden. De har end ikke gjort dem skyldige i tyveri, da de havde lejlighed til at stjæle uden risiko. De har intet at skjule. De har ingen grund til at ville skjule noget. Derimod er de som mand af ære forpligtet til at sige alt, hvad de ved. I dette øjeblik sidder en uskyldig mand i fængsel, anklaget for den forbrydelse, hvis gerningsmand de kan påpege. Matrosen genvandt nogenlunde sin fatning, mens Dupin fremsatte disse bemærkninger, men hans tidligere sikre holdning var så blæst bort. Så sandt hjælpe mig Gud, sagde han efter en kort pause. Jeg vil nu fortælle dem alt, hvad jeg ved om denne sag, men jeg venter ikke, at de vil tro blot halvdelen af, hvad jeg siger. Jeg ville være en tåbe, om jeg troede det. Og dog er jeg uskyldig. Og jeg vil fortælle alt, selvom det skal koste mig mit liv. Hans beretning gik i hovedsagen ud på følgende. Han havde for nylig gjort en rejse til det indiske øhav. En del af mandskabet, deriblandt han, var gået i land på Borneo, og havde gjort en udflugt til det indre af øen. Han selv og en kammerat havde fanget orangutangen. Da denne kammerat senere hen var død, var aben tilfaldet ham alene. På hjemrejsen havde fangen voldt ham meget bryderi ved sin ustyrlige vildskab, men endelig var det lykkedes ham at anbringe den i sikker forvaring i hans egen bogpæl i Paris, hvor han for at undgå ubehagelig nysgerrighed fra naboernes side holdt den omhyggeligt skjult, mens han ventede på, at den skulle komme sig af et sår i foden, som den havde fået af en splint ombord i skibet. Det var hans hensigt at sælge den. Den nat, eller rettere morgen, da mordet fandt sted, var han vendt hjem fra et gilde og havde antruffet aben i sit eget sovekammer, hvortil den havde skaffet sig adgang fra et lille tilstødende indelukke, hvor han havde troet den sikkert forvaret. Orangutangen sad fuldstændig indsæbet med en barberkniv i hånden foran spejlet og forsøgte at barbere sig. En handling, som den uden tvivl gennem nøglehullet havde set ham selv foretage. Da han så sådan frygteligt dyr i besiddelse af så farligt våben, som det til med ypperligt ville være i stand til at bruge, tabte han til en begyndelse ganske hovedet. Han havde imidlertid altid kunnet ave dyret med en pisk, selv når det tædede sig allerværst, og til den tog han nu sin tilflugt. Men da orangutangen fik øje på pisken, for den ud af døren og ned ad trappen og sprang derpå gennem et vindue, som til alt uheld stod åbent ned på gaden. Franskmanden fulgte fortvivlet efter dem. Og æben for afsted med kniven i hånden, standsede nu og da og gjorde fakter til sin forfølger, til han næsten var den inde på livet. Så satte den på ny afsted. På den måde fortsattes jagten lang, lang tid. Gaderne var som uddøde, klokken var jo 3 om morgenen. Som flygtningen løb ned ad en gyde bag ved Rue Morgue, blev dens opmærksomhed vagt af det lys, der skinnede ud fra det åbne vindue i fru Lebenets værelse på 4. sal i det af hende beboede hus. Den for hen til bygningen, fik øje på lynaflederen, klatrede med ufattelig hurtighed til værs, greb fat i skøjet, der var lukket helt tilbage mod muren, og svang sig ved det hjælp ind på sengegavlen. Det hele varede ikke et minut. Skøjet var atter blevet sparket tilbage af orangutangen, da den trængte ind i værelset. Matrosen var imidlertid på en gang både glad og højst bekymret. Han havde det bedste håb om at indfange dyret, der næppe kunne slippe ud af den fælde, i hvilken det havde våget sig ind, uden at benytte lynaflederen, og i så fald kunne han gribe det, når det kom ned. På den anden side var der alt mulig grund til ængstelse for, hvad det kunne finde på at foretage sig i huset. Tanken herom bragte ham til at fortsætte forfølgelsen. Det er ikke så vanskeligt at klatre op ad en lynafleder, i hvert fald ikke for en sømand, men da han var nået op i højde med vinduet, der befandt sig et godt stykke til venstre for ham, kunne han ikke nå videre. Alt, hvad han formåede, var at strække sig så langt frem, at han lige kunne kaste et blik ind i værelset. Men ved dette blik var han nærstyrtet til jorden, overvældet af rejsel. Ja, her skal jeg lige sige til jer, der eventuelt er kommet til senere, at I har stillet ind på Radio 24/7. og lytter til programmet Farao Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer. Og i aften læser jeg højt af den berømte novelle af Edgar Allan Poe, Morderne i Rymork. Netop nu var det, at de afskyelige skrig, der skræmmede Rymorks beboere op af deres søvn, klang ud i natten. Fru Lebne og hendes datter, begge i en natdragt, havde åbenbart været i færd med at ordne nogle papirer i det jernskrin, der, som omtalt, fandtes henkastet midt i værelset. Det stod åbent, og dets indhold lå ved siden af det på gulvet. Offrene må have siddet med ryggen mod vinduet, og at dømme efter den tid, der forløb mellem dyrets indtrængen i værelset og skrigene, er det sandsynligt, at de ikke straks er blevet det var. Skodets klapperen kan de jo have tilskrevet vinden. Da matrosen kiggede ind, havde det vældige dyr grebet fru Lebne ved håret, der hang løst, som havde hun nylig redt det, og svingede barberkniven foran hendes ansigt, i det den ganske efterlignede en barbers bevægelser. Datteren lå ubevægelig udstrakt på gulvet, hun var faldet i afmagt. Den gamle dame skreg og værgede for sig, hvorunder håret blev revet af hendes hoved. Men denne modstand, bevirket af orangutangens fra første af fredelige hensigter, gik over til vrede. Med en energisk sammentrækning af sin muskelstærke arm skilte den på det nærmeste hendes hoved fra kroppen. Synet af blod opflammede dens vrede til raseri. Den skar tænder, dens øjne funklede, og den styrtede sig nu over den unge pige, borede sine frygtelige negle ind i hendes hals og slap ikke sit tag, før hun havde udåndet. Dens vilde, flakkende blik faldt i det øjeblik på sengegavlen, over hvilken dens herres i rædsel stivnede ansigt dukkede frem. Aben, der vel stedse havde den frygtige piske i rendring, gik nu fra raseri over til frygt. Den var sig bevidst at have fortjent straf. Den syntes ivrig efter at skjule sin udåd og sprang omkring i værelset i den frygteligste ophidselse og angst. Alt imens væltede den møblerne omkuld, sønderbrød den og kastede sengklæderne fra sengen og ud på gulvet. Slutlig greb den først datterens lig og pressede det op i skorstenen, sådan som det siden blev fundet, og dernæst morens, som det slyngede ud gennem vinduet. Da aben nærmede sig vinduet med sin lemlæstede byrde, veg matrosen forfærdet tilbage og snarere gled end klatrede ned ad lynaflederen, hvorpå han skyndte sig hjem, opfyldt af angst for følgerne af den blodige død og derfor ubekymret om orangutangens skæbne. De ord, der hørtes af vidnerne på trappen, var franskmandens udbrud af rædsel og frygt, afbrudt af dyrets infernalske glamme. Jeg har kun lidt at tilføje. Orangutangen må være sluppet bort fra værelset ved hjælp af lynaflederen, umiddelbart før døren blev sprængt. Den må have lukket vinduet, da den undflyede, og den blev senere hen fanget af ejeren selv, der solgte den til den zoologiske have for en meget betydelig sum. Le Bon blev øjeblikkeligt løsladt, da vi på politidirektørens kontor havde afgivet vores beretning om de nærmere omstændigheder ved morderne. Uagtet sin velvilje for Dupin, formåede denne øvrighedsperson dog ikke ganske at skjule sin ærgrelse over den vending, sagen havde taget, og han måtte give sig luft i et par spydige bemærkninger om det passende i, at enhver skytter sin egen dont. Ah, lad ham snakke, sagde Dupin, der ikke havde fundet sig beføjet til at give svar på tiltale. Lad ham resonere. Det vil berolige hans samvittighed. Det er mig nok at have overvundet ham i hans egen fæstning. At det ikke lykkedes ham at trænge til bunds i dette mysterium, er imidlertid langt fra så mærkeligt, som han tror. Til sandt at sige, at vor ven politidirektøren får snu til at være vis. Der er ingen ryggrad i hans visdom. Han har for meget hoved, ligesom en vis fisk af Kapliau-slægten. Men han er nu alligevel et meget rart menneske. I særdeleshed sætter jeg pris på en ejendommelighed hos ham, der har skabt hans ry, for skabt sindighed, nemlig i hans evne til at nægte det, som er, og forklare det, som ikke er. Ja, så fik vi lige løst det mysterium, og samtidig endnu et karakteristikum ved de her detektivhistorier, er politiet bliver sat på plads som nogle dummere hjerner. Det kender vi jo også, både fra Sherlock Holmes og Hercule Poirot. Men der er jo endnu tid tilbage i aften, og jeg synes, vi skal høre endnu en historie af Edgar Allan Poe. Men jeg vil lige fortælle jer lidt om Edgar Allan Poes liv og skæbne, en ret trist skæbne, må man sige. Og jeg kan ikke befri mig for den tanke, at oversætteren Jacob Hansen måske har identificeret sig lidt med Poe. Det kunne der godt være grund til, i hvert fald. Poe var barn af nogle omrejsende skuespillere, og meget hurtigt forsvandt faren ud af hans liv. Og da han var 2-3 år gammel, døde moren, og han blev taget i pleje hos et barnløst ægtepar i Richmond, Virginia. Men det var egentlig kun plejemoren, der ønskede sig et barn og brød sig om ham. Plejefaren brød sig absolut ikke om ham, og viste altså også og kom senere hen til at forhindre, at han fik både en akademisk karriere eller en karriere som officer, hvad han også gerne ville have haft. Og så døde begge plejeforældre, når han stod tilbage uden en klink, for plejefaren havde ikke efterladt ham noget som helst. Og så skulle han klare sig selv. Og samtidig så begyndte man at ane, at han havde et vanskeligt sind, et depressivt og uligevægtigt temperament. Men han slog sig altså igennem som journalist og forfatter og begyndte at udgive et tidsskrift, som blev meget populært. Og det gik ham egentlig meget godt, kan man sige. Og han flyttede sammen med en tante og dennes datter, som på det tidspunkt var 7 år. 6 år senere, da hun var 13, så giftede han sig med hende. Det kunne man godt gøre dengang. Der var ikke tale om barnebrude og sådan noget, i hvert fald ikke, når de var af samme race og religion og så videre. Men sådan var det jo det hele taget i 1800-tallet og tidligere. Der havde man ikke de forestillinger om hvornår man var moden og myndig og så videre. I hvert fald ikke for pigernes vedkommende. Men han kom faktisk til at elske denne her pige, og da hun blev syg og døde, så var han fuldstændig utrystelig. Og forsøgte at begå selvmord og begyndte at drikke voldsomt, og hans patologiske træk, kan man sige, de blev mere og mere fremherskende. Så det var i et anfald af fuldstændig delirium, at han døde, kun 40 år gammel, altså i 1849. Men der havde han altså fået et stort forfatterskab, som nu ikke blev værdsat i hans samtid. Det blev det først for alvor mange år senere. Poe havde selv iscenesat sig lidt som en myte, en levende myte. Det kender vi jo godt fra mange andre også nutidige forfattere. Og der passede det sådan meget godt, at han havde ry for at være fuldstændig sygelig og uberegnelig osv. Men i virkeligheden så var han altså en ret skarpsindig forfatter, som havde en idé med det, han gjorde og det, han lavede. Bortset fra selvfølgelig mange af hans noveller, især er skrevet for at tjene penge. Hvad der jo ikke er noget ondt i, men det bærer de nogle gange også præg af. Men han havde altså en idé. Han havde en, hvad man kan sige, en poetik. En tanke om, hvad kunsten skulle og kunne. Og først og fremmest så satte han det musikalske meget højt. Det musikalske i sproget, hvad man især mærker i hans lyrik. Han skrev også digte nemlig. Og så var han meget antimoralistisk og usentimental i opposition til den fremherskende stil i tiden. Og det er jo blandt andet noget af det, der gør ham ret tidsvarende i dag. Meget moderne. Og så havde han en idé om, at den litterære form havde forrang. Altså at det formmæssige var meget væsentligt. Og der var han ligesom forudvarslende den senere kunstneriske retning, l'art pour l'art, som man kaldte det i Frankrig, altså kunst for kunstens skyld. Man skulle ikke skrive for efter en bestemt idé, eller et bestemt formål, eller hensyn til forskellige former for politisk stillingtagen osv. Det var kunsten for kunstens egen skyld. Og så skrev han jo altså historier i mange forskellige genrer. Der er deciderede skrækhistorier. Der er drømmehistorier. Der er en slags science fiction historier eller sådan fantasirejsebeskrivelser. Så er der de her rene kriminalnoveller, og så er der sådan nogle noveller om psykologiske grænsetilfælde, splittede sind og sådan noget. Og mange af dem er jo holdt i en symbolistisk stil. Der er ingen tvivl om, at der er store symboler på færde her. Og bag det hele, kan man sige, der ligger døden og lurer. Den har han jo haft selv tæt inde på livet, og den er måske, det er måske hans egne oplevelser, der har været med til at forme hans, hans livssyn, hvor døden spiller en meget stor rolle. Og det gør den for eksempel i høj grad i den berømte novelle Den Røde Døds Maskerade. Den kan vi lige give jer her, skal jeg se. Den ligger her på side 250. Den Røde Døds Maskerade. Den Røde Død havde længe hærget landet. Aldrig tilforen havde en så dødbringende og grufuld pest raset. Blodet var dens varsel og sejl, det røde rædselsvækkende blod. Heftige smerter indfandt sig, pludselig døs. Blodet strømmede ud gennem alle porer, og døden påfulgte. De skarlagens røde pletter på kroppen, og især på offerets ansigt, var det pestmærke, der stængte ham ude for hans medmenneskers hjælp og medynk. Men selve sygdommen opstod, forløb og afsluttedes på en halv time. Men fyrst Prospero var lykkelig og uforfærdet, og han var klog. Da hans rige var halvvejs affolket, omgav han sig med et hof af 1000 riddere og skønne damer og trak sig med dem tilbage til dyb ensomhed i et befæstet abbedi. Det var en omfangsrig og prægtig bygning. Den skyldte fyrstens egne sære og dog ophøjede smag sin oprindelse. Den omsluttedes af en høj og stærk mur, og i muren var der jernporte. Men da hoffet var flyttet ind, hidbragte hofmændene smelteovne og svære hammere og nittede boltene til. Det skulle hverken lykkes fortvivlelsen udefra eller galskaben indefra at sprænge portene. Klosteret var rigeligt forsynet med proviant. Nu, da alle forsigtighedsregler var trufne, kunne hoffet byde smitten trods. Måtte yderverden tage vare på sig selv, for dem, der var inde bag klosterets mure, ville det være dårskab at hengive sig til bekymringer eller betragtninger. Fyrsten havde sørget rundeligt for fornøjelser. Der var gøjlere, improvisatorer, balletdanserinder, musikere. Der var skønhed og vin. Alt dette var der, og desuden sikkerhed. Men udenfor rasede den røde død. Der var forløbet 5-6 måneder, siden de sluttede sig inde, og pesten rasede på det forfærdeligste udenfor, da fyrst Prospero forlystede sine 1000 venner med et sjældent prægtigt maskebal. Hvor vellystig skøn var ikke rammen om den maskerade. Men lad mig allerførst beskrive de værelser, i hvilke den fejredes. Der var 7 i alt, en kejserlig svite. I mangfoldige paladser finder man en sådan række værelser i flugt med hinanden. Når fløjdørene er skudt helt til side, er det muligt at overskue dem alle i så godt som hele deres udstrækning. Her forholdt det sig helt anderledes, som man jo kunne vente sig af fyrstens excentriske smag. Værelsernes beliggenhed var så uregelmæssig, at man knap nok havde overblik over mere end et enkelt ad gangen. For hver 30-40 alen ændredes retningen brat, og man stod over for en ny, vidunderlig effekt. Såvel til højre som til venstre var der midt i hver væg anbragt et højt og smalt gotisk vindue, der vendte ud til en lukket korridor, som fulgte værelsernes krumning. Disse vinduer var af farvet glas, og glassets farve stemte overens med værelsets dekorationer. Værelset mod øst var for eksempel prydet med blå tæpper og tapeter, og dets vinduer var lyseblå. Det næste værelses prydelser og tapeter var purpurfarvet, og ruderne var ligeledes purpurrøde. Det tredje værelse var overalt holdt i grønne farver, og vinduerne var ligeledes grønne. Det fjerde var udstyret og oplyst i orange, det femte i hvidt, det sjette i violet. Det syvende værelse indhyldedes tæt i sorte fløjelstapeter, der skjulte både loft og vægge, og i tunge folder faldt ned på et gulvtæppe af samme stof og farve. Men i dette ene værelse svarede vinduernes farve ikke til dekorationerne. Ruderne var skarlagen, dybt blodfarvet. I intet af de 7 værelser sås en lampe eller en kandelaber blandt den mængde gyldne smykkegenstande, der fandtes spredt omkring eller hang ned fra loftet. Intet lys af hvad art nævnes kan udgik fra lampe eller kandelaber i alle de 7 værelser. Men ude i korridoren, der løb jævnsides med værelserne, stod der lige over for hvert vindue en tung træfod med et kulbækken, hvis glød skinnede gennem de farvede ruder og således oplyste værelset. Derved opnåedes en mangfoldighed af strålende og fantastiske farvevirkninger. Men i det vestlige eller sorte værelse hvor lysskæret faldt på de sorte draperier gennem de blodfarvede ruder, frembragtes en så uhyggevækkende virkning, og de indtrædendes ansigter fik et så frygteligt udseende, at det var få, der overhovedet vågede at trænge ind i det værelse. Det var også i dette værelse, at der stod et kæmpe ur af ibentræ op ad væggen mod vest. Dets pendul svang frem og tilbage med en dump, tung, enstonig klang. Når minutviserne havde drejet sig urskiven rundt, og timeslagets tid var inde, hørtes fra urets malmlunger en lyd, der var høj, klar, dyb og vidunderlig melodisk, men den faldt med så sælsomt et eftertryk, at orkestrets spillemænd holdt inde med deres spil for at lytte til lyden. Men derved kom de dansende ud af trit, og der opstod et øjebliks forvirring i det glade selskab. Det kunne ske, mens urets slag lød, at selv de sanseløseste blev stille og blege, mens de ældre og mere satte for sig med hånden til panden som hensunkne i drømmeri eller smertelig eftertanke. Men når ekkoet fuldstændig var dødt hen, sprudlede latteren frem i selskabet. Spillemændene så på hinanden med et smil over deres egen forskrækkelse og tåbelighed og hviskede til hinanden, at næste gang skulle de ikke lade sig anfægte af urets slag. Men når de 60 minutter, det er så meget som 3.600 sekunder af den ilende tid, at der var forløbende, og uret på ny lod sig høre, der opstod den samme uro og skælven, de samme grublerier som før. Men til trods herfor, var det et lystigt og prægtigt gilde. Fyrstens smag var ejendommelig. Han havde et fint blik for farver og farvevirkninger. Han agtede kun lidet på skik og brug. Hans planer var dristige og uforfærdede, hans påfund strålede af barbarisk glans. Der var ikke så få, da han så ham for gal. Hans omgivelser havde på følelsen, at han ikke var det. For at være sikker i sagen, måtte man høre og se ham, komme i berøring med ham. Han havde ladet de fleste møbler og rørlige genstande flytte bort fra de 7 værelser i anledning af festen, og hans smag havde afgivet rettesnor for deltagerne i maskeraden. De frembød til visse et eventyrligt skue. Der var fuldt op af glans og glimmer, fantastiske og pikante påfund. Meget af det, der siden kom til at udmærke Hernani, en berømt skuespiller Victor Hugo. Der var sælsomme skikkelser med sært forvredende lemmer og ledemod. Der var delirier, som de udspringer af den gales fantasi. Der var megen skønhed, megen kådhed og særhed. Der var adskilligt, der kunne indgyde rædsel, og ikke så lidt, der måtte vække afsky. Der vandrede så vist et utal af drømme gennem de 7 værelser. Og disse drømmene slyngede sig ud og ind og lånte farve af værelserne. Det lød, som var orkestrets vilde musik, genklangen af deres skridt. Men snart igen lyder uret slag i den fløjlsklædte hal, og i et nu er alt stilhed, alt tavshed, undtagen urets røst. Drømmene synes froststivnede, ubevægelige. Men lydens genklang dør bort. Den har kun været nu, og en sagte, halvkvalt latter følger den til dørs. Atter svulmer musikken, drømmene vækkes til nyt liv, slynger sig hidet og did så lystigt som nogensinde i skæret fra de farvede ruder, hvorigennem lyset fra træfødderne strømmer. Men nu er der ingen, der våger at trænge ind i værelset længst mod vest. Natten er ved at svinde bort, og det lys, der falder ind gennem de blodfarvede ruder, bliver rødere og rødere. Det sorte draperi vækker forfærdelse, og den, hvis fod hildes i det sorte guldtæppe, hører det nære urs dumpe og højtidsfulde klang langt eftertrykkeligere end de, der hengiver sig til lystigheden i de fjernere liggende værelser. Uhu. Men disse værelser var overfyldte, og i dem bankede livets puls hastigt og hedt, og lystigheden rasede til uret slog 12 midnat. Og musikken holdt inde, de dansendes bevægelser stilnede. Der var en urofyldt standsning som de forrige gange. Men nu havde uret 12 slag at slå, og måske skyldtes det tidens større varighed, at de besindige blandt gildesbrødrene vagtes til så meget det større eftertanke. Og derfor hentede det måske, at mange af disse stedeværende lagde mærke til en maskeret persons nærværelse, som ikke en eneste i forvejen havde haft øje for. Og rygtet om den nye maske spredtes viskende fra værelse til værelse, og der opstod en summen og mumlen, der vidnede om misbilligelse og overraskelse, til sidst om angst, rædsel og afsky. I en forsamling af fantastiske masker, som den, jeg har skildret, formåede selvfølgelig kun det usædvanlige at vække så stor opmærksomhed. Friheden med hensyn til maskering var så at sige ubegrænset den nat, men her var grænserne overskredne. Selv fyrstens meget lempelige krav på sømmelighed var krænket. Selv de mest ryggesløse mennesker har i deres hjerter strenge, der lader sig sætte i bevægelse. Selv de mest forhærdede, for hvem livet og døden kun er en spas, tillader ikke, at der drives spot med alt. Og hele selskabet synes dybt gennemtrængt af den følelse, at den fremmedes maske og lader var blottet såvel for vid som for sømmelighed. Skikkelsen var høj og tynd, og fra hoved til fod klædt i gravens klædebånd. Den maske, der skjulte ansigtet, mindede i den grad om trækkene hos et lig, at selv den omhyggeligste efterforskning ville have haft vanskeligt ved at opspore bedraget. Alt det kunne de lystige gildesbrødre fundet sig i, om just ikke billiget. Men den maskerede havde påtaget sig selve den røde døds skikkelse. Hans klædedragt var tilsølet med blod, og hans brede pande og hele ansigtet var overstænket med pletter af den frygtelige skarlagen farve. Da fyrst Prosperos øjne faldt på denne spøgelseskikkelse, der langsomt og højtideligt, som for at blive rollen, vandrede om mellem de dansende, blev han gennemfaret af en heftig skælven, det vil sig af angst eller vemmelse, men i næste nu farvede hans pande rød af vrede. Hvem våger, råbte han hæst til de hofmænd, der stod nær ham. Hvem våger at håne os med denne ryggesløse spot? Grib ham og riv masken af ham. Lad os få at vide, hvem vi skal lade hænge ved solopgang. Fyrst Prosper stod i det østlige, det blå værelse, da han udslyngede disse ord. De klang højt og klart gennem alle 7 værelser, til fyrsten var en djerv og kraftig mand, og musikken var blevet bragt til tavshed ved et vink af hans hånd. I det blå værelse stod fyrsten, omringet af en klynge blege hofmænd. Straks da han talte, sporedes en svag bevægelse fremad mod den ubudne gæst, der ej heller var langt borte, og nu med statlige og værdige skridt skred nærmere og nærmere hen imod den talende. Men i kraft af en navnløs rædsel, som maskens galende adfærd havde indgydt alle, vågede ingen at træde frem og lægge hånd på ham, og han gik nær hen til fyrsten, uden at nogen hindrede ham deri. Og alle som en veg tilbage fra værelsernes midte og gemte sig ind til væggene, da han med samme højtidelige og afmålte skridt, som fra første dag havde særegnet ham, gik fra det blå værelse til det purpurne, derfra til det grønne, gennem det grønne til det orange, fra dette til det hvide, og atter fra dette til det violette, før nogen gjorde mine til at gribe ham. Men nu styrtede fyrst Prosper vild af vrede og opfyldt af skam over sin øjeblikkelige svaghed i hast gennem de 6 værelser, men ingen fulgte ham. Til dødsens angst havde grebet alle. Højt løftet holdt han sin dolk, og han var nået så nær hen til den formummede skikkelse, da denne, som var nået frem til den fjerneste væg i det fløjt tilhyllede værelse, brat vendte sig om mod sin forfølger. Der hørtes et skarpt skrig. Dolken faldt blinkende ned mod gulvets sorte tæppe, hvor fyrst Prosper i næste nu lå udstrakt og livløs. Nu styrtede nogle af svigerbrødrene, besjælede af fortvivlelsens vilde mod, ind i det sorte værelse, greb den formummede, der stod høj og rank overskygget af Ibn-60-uret, og åbnede deres munde i gispende rædsel. Til ligemasken og gravklæderne, som de greb fat i med så stor voldsomhed, skjulte ingen håndgribelig skikkelse. Nu vidste man, at den røde død var inden for murene. Den var kommet som tyv om natten, og en efter en segnede gildesbrødrene om i de bloddukkede gildesale, og de blev liggende og døde, hvor de faldt. Og urets liv udslukkedes i den stund, den sidste af de glade udåndede. Og træfødernes flammebål døde hen, og mørke, undergang og den røde død herskede overalt. Sådan. Det var vel en gyser. Men en symbolsk gyser, må man sige. Og selve setupet, det her med, at en gruppe mennesker flygter fra pesten og låser sig inde og underholder sig, det er jo et ældgammelt motiv, som vi også kender helt tilbage fra Boccaccios Decameron. og her er det så lige, har det lige fået tvist. Så de slipper ikke levende fra deres flugtforsøg. Jeg når jo ikke mere før nyhederne. Men der kommer mere Edgar Allan Poe frem mod midnat. Vi skal lige høre 3 minutters nyheder, så er jeg tilbage, og det er I forhåbentlig også. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.